Sen son gördüğüm yerde yıllar sonra o gün geldi yine aklıma. Bu kez bir elimde kızım, içimde fırtına. Götüm gittiğin o yolda sen varmışsın gibi her gece yüzümü kapatmadım. Gel gör ki ben hala yokluğuna alışamadım. Şimdi eşim, dostum, beni hastayım sanıyor. Yastayım, hiç kimse bilmiyor. Sen varmışsın gibi her gece yüzümü kapatmadım. Gel gör ki ben hala yokluğuna alışamadım. Şimdi eşim, dostum, beni hastayım sanıyor. Yastayım, hiç kimse bilmiyor.